राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी बुधवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 22 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम उद्धार ही मन में मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, परमानंद हो जाऊँ, प्रेम ही प्राप्ति हो जाए, मैं जीवन मुक्त हो जाऊँ, ऐसी लालसा ये गलत चीज है। ये आप बताओ सब मार शुरू हो जाए और ये नहीं हो गई तो माया घटने लगेगा। एक बात वही पक्का विचार करो तो सब मारे शुरू हो जाए एकदम, सब मारे स्वस्थ रहते सब हो जाए एकदम बहुत शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें गरीब बात है, हमारी बात सुहरे, ये बात सुहरे, ये बात है इस विनाश, ये खास बात है हम इस है तो परमात्मा जैसे मारे थे हमारा उससे हम बोत रहे तो धर्म क्या देंगे। केवल यही तो संसारी भोगो और संग्रह वो समझेगा, मानो संसार को सत्ता दे और सत्ता के साथ महत्ता दे दी, यही अपने मानने वाली हुई। अपने दी हुई सत्ता है, अपने दी हुई महत्ता है, इसी से हम बने हुए हैं। अपने सत्ता न दे महत्ता न दे भगवान को सत्ता भगवान को महत्ता मान ले तो आज के जान मेरी बात नहीं, असत को सत्ता दे दी सत्ता के साथ साथ महत्ता दे दी क्या रोहिया भट भी अच्छी बढ़िया। जो रुपया कोई काम नहीं आता, खर्च काम आता है, रुपया काम नहीं आता, खाने में पीने में बिछड़ने में ओढ़ने में पहनने में भूख बिचारे में सी बिचारे में कोई काम नहीं, खर्च हो तो बिठा है, खर्च हो तो भूख मिट जाए, खर्च हो महाराज प्यास मिट जाए, तो दुख मिट जाए, खर्च हो तो चीज मिल जाए, खर्च हो जी जाओ जी जाओगे इतनी बात है खर्च करो तो उसको माता देनी बड़ी बड़ी बड़ी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसको माता दो नाशवान चीज है वो नाशवान उसको माता देना है, यही पत्र का कारण है। सब भगवत स्वरूप है सत्य है, शरीर स्थोप कौन थे न करोती न लिपते, शरीर में जितना होता है इतना होता है न होता है करता बनता है। आप शुद्ध स्वरूप है, स्वयं शुद्ध स्वरूप है, आप है जैसे कैसे केवल आपने सत्ता और महत्ता नाशवान हो दे दी है, ये बहुत बड़ी भारी भूल। इसमें सत्ता और महत्ता दे दी इन पदार्थों को भोगों को सत्ता और महत्ता दे दी, नाशवान को सत्ता और महत्ता दे दी, ये उठा लो सत्ता उठा लो है ही नहीं है ही नहीं है महत्ता का कहाँ महत्ता रहेगी, निहाल हो जाओगे, ये खुद में सत्ता नहीं है ना भाव ना भाव ना सत्व विद्यते भाव अर्थ भाव ने भी देते अर्थ भाव सत्ता है ही नहीं है नहीं सत्ता वो दी है ये बदलो एकदम सीधी सीधी सत्य बात है। इस नाशवान को सत्ता दे दी और इसको महत्ता दे दी, इसको सत्ता और महत्ता मत दो पहला भाव लेगा एकदम सीधी बात है सरल बात। भोग और संग्रह भोगे सूर्य के प्रसन्नता नाम परमात्मा दूसरे बुद्धि आगे में विश्वास में बुद्धि एक और अंत में व्यवसाय बुद्धि समाज को नी व्यवसाय बुद्धि ऐसा ऐसा पद है समाज। आप अगर सत्ता न दे तो ये खुद में से है नहीं सत्ता, खुद में से सत्ता है ही नहीं, सत्ता दे सत्ता नहीं महत्ता दे दे बड़ी कृपा कर दो, ये सत्ता और महत्ता होता ये संसार जितना दिखता है पहले नहीं था, ये फैलेगा नहीं और बीच में बदलता निरंतर खत्म। पहले अभाव था, पीछे अभाव हो जाएगा और बीच में अभाव में जा रहा, तीनों अभाव में जा रहा है। ना सतो विद्युत भावा, असत भाव विद्युत और सत्य अभाव ने विद्युत, सत्य अभाव उतर रही असत का सत्य प्राप्त, असत का त्याग सत्य प्राप्त, वो सत प्राप्त है। असत को सत्ता और मत्ता देने से ही है उसका अनुभव हो रहा है, अरे सत्ता और मत्ता न दे तो बिल्कुल प्राप्त है, सब काम ठीक है। अरे इनको सत्ता और मत्ता दोगे तो बन जाओगे, मिलना कुछ नहीं, मिलना कुछ नहीं, दुख भरता बेकाम बेकाम में नाक बिल्कुल मुख में दुख, मुफ्त में दुख देना, ये दुख मिटेगा नहीं, नहीं मिटेगा नहीं। सत्ता माता न दो तो आग याद आप खुद सत्ता माता न दो कितने बढ़िया होगा। सोने का बाहर मिल जाए तो क्या करेंगे, माता बोलो भोग मिल जाए, वो भोग कुत्तों को मिलता है, गधों को मिलता है, गधा हो जाओ तो मिल जाएगा, कुत्ता हो जाए तो मिल जाएगा, इसे दुर्लभ नहीं, मनुष्य ही प्राप्त हुआ है, मुफ्त में बन गया, मुफ्त में बिल्कुल भोग लिया क्या मेरा, भोग लिया क्या मेरा, रुपये में भी क्या मेरा, एक कोई शास्त्र नहीं, ना भोग लेगा ना परमात्मा को प्राप्त करना है, ये विचार ही नष्ट हो जाएगा। ये दो चीजों सत्तर मतमान एकदम निर्मल, निर्मल हो स्वयं निर्मल हो, हम बंधन नहीं, बंधन यही है, सत्ता और माता देते, सत्ता में तो है नहीं, सत्ता ही नहीं तो माता फिर बात नहीं, सीधी सर एकदम माता दे माता, त्याग दिया चीज नहीं लेते, शनि रहते इसका भी अभिमान आता है, शनि रहते अभिमान में माता भी माता, परमात्मा में जैसे वाली बुद्धि नहीं उठ सकती, भोगेश्वरी भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, अंत में भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम स्वाद होने में, ठंडी खूब पड़ती है ठंडी, वो कोट दी है दोनों के पास में कोट दी कोट, बड़े भाई मकान अच्छा दूसरे मेरे जब दिखे साब जब दिखे एकदम है खरा इतना तफाई में स्पष्ट हो गई, ब्रिटिश हमारे पानी में वाह घर में पड़ने की जमीन भी गिरी नहीं सब पानी, इसी वजह मम माया गुरुया देवी ये सह गुण भाई हम माया गुरुया माँ मैं भी ये प्रबंधन थे माया वेतन करने से नाथ ये नाथ सुबह पड़ते माँ मैं भी प्रबंधन थे नाथ माया मैदान तम थे त्रिगुण है केवल भगवान सर्व जब सर्व गुहित बताया सर्व गुहित सर्व गुहित गीता भर में एक बात था इतनी बढ़िया बात है माँ मैं भी प्रबंधन थे माया मैदान तम थे इस माया को हे नाथ हे नाथ एकदम माया में तभी उनमें भाव ये भी विषय मोहित ना भी जाना थे हाँ मैं भी प्रेम हूँ और पूछता है क्या वर्ष पहले से विचार करो न्यास जाओ श्री आराम है सुख एक रहती दुख मेरू प्रमाण ही पाव था सुख एक रहती जमा से महाराज सुख ही दुखालय दुखालय दुखालय में सुख भोजनालय पुस्तकालय विद्यालय दुखालय गीता है दुखालय और दुखालय दुखालय मैं शाश्वत हूँ थोड़ा पढ़ लो दुखालय पढ़ते अरे दुखालय संतरे में अरे मन गया शत्रुला दुखालय ले जैसे विद्यालय होता है वस्त्रालय होता है भोजनालय होता है चित चेत चेत चेत हेत कीजिए हरि। गुरुदेव रहे डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। पागल हो गया पागल। तो तीन भाई बात जैसे बात उदाई किसी के तीन भाई हम जैसे बात उदाई सच्ची बात है एकदम सच्ची। हम दो सत्ता और माता संसार सत्ता और माता नारायण माता।